Kijk voor de beste boksprings op avecbedden.nl. Dit is vakantie volgens Eliza Was Here. Dat je onderweg met je huurauto naar die ene bekende trekpleister toch blijft hangen op dat gezellige terrasje. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen. Op elizawasheer.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van Houthi-rebellen in Jemen. Correspondent Daisy Moore, welke doelen Daisy zijn vannacht geraakt? Nou, wat we tot nu toe horen is dat er een radarlocatie is geraakt. Dat zou zijn op verschillende plaatsen. Onder andere op een luchtmachtbasis in de hoofdstad Sanaa. En ook komen er berichten binnen over aanvallen in Hodeida. Dat is een stad aan de kust. Het idee hiermee is dat de Amerikanen het vermogen van de Houthis willen verlagen om schepen in de Rode Zee aan te blijven vallen. Hebben ze gereageerd al, de Houthis? Nee, van de Houthi-leiding hebben we vanochtend nog geen reactie gekregen. Jemenitische media bevestigen deze aanvallen wel. Maar gisteren hoorden we wel uitgebreid van de Houthis. En ze zeiden toen dat ze hard terug zullen slaan. We zagen ook dat een grote menigte de straat op ging. Maar op de verdere reactie van de Houthis wachten we dus nog. Ja. Het is nu de tweede nacht van aanvallen. Kunnen we nu wel echt spreken van uitbreiding van dit conflict? Nou, gisteren hoorden we eigenlijk in eerste instantie dat het bij de aanvallen van donderdagnacht zou blijven. Dat de boodschap aan de Houthis nu duidelijk was. Dat is dus blijkbaar niet zo. We hebben de afgelopen week ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken in de regio gezien. Juist met de boodschap dat hij regionale escalatie wil voorkomen. Niet lang daarna volgden de eerste aanvallen op Jemen. Dus alles bij elkaar, een tweede nacht aanvallen op Jemen. Lopen hiermee de spanningen natuurlijk zeker verder op in de regio. Dankjewel, Daisy Moore. Ja, bedrijven en ook consumenten die wachten op spullen beginnen deze crisis in de Rode Zee ook steeds meer te merken. Door de aanvallen van Houthi-rebellen varen containerschepen om langs Kaap de Goede Hoop. Daardoor zijn ze veel later op hun plek van bestemming. Rico Luman is sector-econoom transport en logistiek bij ING. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel schepen varen er inmiddels om? Ja, dat gaat om honderden schepen ondertussen en het bouwt zich steeds verder uit. Dus dat is, als het gaat om containerschepen, kun je denken aan 90% ondertussen van alles wat er normaal gesproken door het Suezkanaal vaart. Dus dat is echt heel substantieel. En dat duurt ongeveer 2 weken, hè, dat omvaren. Is dat veel voor dit soort schepen? Ja, die 2 weken, dat is in eerste instantie de vertraging. Het is niet gezegd dat ze meteen hebben kunnen vertrekken. Misschien hebben ze gewacht eerst op duidelijkheid en zijn ze daarna pas gaan omvaren. En daarna volgt er ook nog mogelijk nieuwe vertraging, doordat er files zijn in de havens bijvoorbeeld. Of dat er aansluitende schepen niet kunnen vertrekken. Of dat ze te laat weer in Azië zijn en de volgende route niet kunnen gaan oppakken. Ja, dus het stapelt. Het stapelt zich op inderdaad de komende maanden. Dat is de verwachting die er is. En waar zien we al tekorten of gaan we die snel zien? Ja, er zijn een aantal bedrijven die hebben gewaarschuwd voor tekorten, waaronder ook IKEA, als het gaat om consumentenproducten. Dus dat kan betekenen dat bepaalde producten niet in de winkels beschikbaar zijn, dus dat de voorraden op zijn. In de automotive sector zijn er ook aankondigingen geweest, dus bijvoorbeeld van Tesla en Volvo, dat ze de productie moeten staken voor een periode of terugschroeven. En dat heeft natuurlijk uiteindelijk consequenties ook weer voor de levertijden van auto's richting de consument. Ja, meneer Luman, wij praten zo meteen verder. We gaan eerst even naar een bedrijf dat de gevolgen van dit omvaren direct merkt. Het is een bedrijf dat fruit importeert. Verslaggever Roland Muller liet zich rondleiden door directeur Hans van den Heuvel van Hillfresh International in Barendrecht. We staan hier in de loods van onze logistieke dienstverlener. Hier zie je staan meloenen, citrusvruchten, druiven. En ja, dat is wel de bulk van de producten die wij doen. Ik heb altijd in deze business gezeten. Ben op mijn 18e ermee begonnen. Mijn vader die heeft er ook altijd in gezeten. En allebei mijn opa's die stonden al op de markt in Rotterdam op het Noordplein. En het leuke is dat nu de oudste van mijn broer en de oudste van mijn zus ook allebei bij heel fris werkzaam zijn. Dus dat is dan de vierde generatie die ermee verder gaat. Mooie pitloze watermeloentjes uit Brazilië. En Brazilië, dat gaat gewoon door, hè? Dat gaat gewoon door, gelukkig wel. Die hoeven niet door de Panama-kanaal en niet door het Suezkanaal. Veel gedoe op de Rode Zee. Hoeveel last heeft u daarvan op dit moment? Ja, dat is best heel lastig. Dat is zorgelijk voor ons. Want we staan aan het begin van de druivencampagne vanuit India. En daar moeten we de komende 3 maanden eigenlijk onze witte pitloze druiven veel vandaan gaan halen. Ja, die gaan allemaal door de Rode Zee. En nu dus niet. We doen ook altijd veel honeypomelo's vanuit China. Maar gelukkig is dat seizoen net afgelopen. Dus daar hebben we nu geen last van. En voor de avocados uit Kenia en Tanzania is het ook vervelend. Want die moeten ook omvaren. Wij zijn in ieder geval voor de druiven vanuit India minimaal 10 dagen extra onderweg. Je moet niet alleen langer varen. De prijs van de vracht die is ook spectaculair omhoog gegaan. We betaalden normaal gesproken $1800. Dat ging naar 2800. Zit inmiddels op 4000, maar het einde is nog niet in zicht. Je vertraging zorgt ervoor dat je product minder vers is. Dus dat zorgt weer voor een mindere uitstalleven in de winkel. Je kunt minder goed bewaren. Maar het meest vervelende is dat al die vertragingen die het oplevert... stuurt ook alle planningen in de war die we gemaakt hebben voor de importprogramma's die we voeren. Dus ja, het vergt heel veel flexibiliteit om dat allemaal op te vangen. Gaat de consument dat uiteindelijk ook merken als hij weer de avocado's en druiven moet kopen? Als het resultaat van dit vervelende gebeuren is dat er minder druiven uit India geladen zullen worden. Krijg je minder aanbod, mag je verwachten dat het mogelijk ook iets met de prijs doet naar boven. En ook de toename van kosten zal ook een argument zijn voor veel partijen... om te kijken of we de prijs iets kunnen liften. En we zitten ook te kijken naar alternatieve bronnen... waar je mogelijk misschien wat meer uit Zuid-Afrika of wat meer uit Zuid-Amerika kunt halen... om op die manier de invloed van het volume van India en het totale programma iets af te zwakken. Moeten we dan gewoon binnenkort maar weer gewoon alleen maar aan de Hollandse appels? Voor alles is een tijd. Er is een tijd voor Hollandse appels, die hebben een seizoen. En er is een tijd voor importappels, die hebben ook een seizoen. En ze zeggen dat je altijd het beste met de seizoenen mee kunt eten. Dan eet je het lekkerste fruit. Dat zei Hans van de Heuvel van Hillfresh International. Rico Luhmans, sector-econoom transport en logistiek bij ING. Ja, hoort het, hè? De transportkosten voor dit bedrijf gaan flink omhoog. Het product is minder vers, zegt hij ook. En deze meneer zegt, ja, dan mag je wel verwachten dat de prijs omhoog gaat. Wat verwacht u dat consumenten hiervan gaan merken? Nou, in eerste instantie is die vertraging en die disruptie, dus de ontwrichting van de ketens, heel belangrijk. Maar uiteindelijk kan de prijs natuurlijk ook hier iets van gaan merken. Als je het totaal bekijkt, zijn de prijzen voor het vervoer vanuit Azië naar Europa meer dan verdriedubbeld. Dus dat is echt al substantieel. En ja, we zien het nog niet afvlakken. Dus er is nog steeds heel veel onzekerheid. Steeds meer schepen varen om en die prijzen die gaan nog steeds omhoog. En dat zal uiteindelijk ook doorberekend moeten worden. Ja. Je moet er wel bij zeggen dat we tijdens de coronacrisis hadden we nog veel hogere containerprijzen. En die zijn de afgelopen 2 jaar langzaam naar beneden gegaan. Dus het is ook de vraag welk deel bedrijven voor eigen rekening nemen, welk deel niet. Ja. Maar op een gegeven moment zit daar natuurlijk wel een einde ook aan. In de coronacrisis hadden we ook de Suezblokkade, hè? De Ever Given die dat kanaal blokkeerde. Is de situatie hiermee te vergelijken? Veel mensen vergelijken het inderdaad met die blokkade uit 2021. Maar toen was de situatie al heel ernstig in de toeleveringsketens vanwege de coronacrisis. Wat er toen gebeurde is dat er al veel bedrijven gesloten waren. Veel havens hadden beperkingen. En dat had al de ketens in de war gezet. Dus dit kwam er bovenop en dat heeft geleid tot extra ontwrichting en veel hogere prijzen nog. Dus nu is de uitgangspositie dat is, eigenlijk wat beter? De uitgangspositie is beter. Moet wel gezegd dat het Panama-kanaal, wat ook werd aangehaald, is ook een beperking. Vooral ook voor de Verenigde Staten. Maar daar kunnen ook minder schepen doorheen. Dat is eigenlijk ook een van de belangrijkste aderen voor de wereldhandel, kun je zeggen. Alleen, daar heeft Europa wat minder last van. Ja. Tot slot, er varen niet alleen containerschepen door de Rode Zee, maar ook veel olietankers. Heeft dat ook gevolgen? Ja. Ja, daar zijn veel bedrijven en veel politici bang voor dat het ook de oliemarkt veel meer gaat beïnvloeden. En dat dus veel meer olietankers gaan omvaren. Tot nu toe zag ik in de cijfers dat er nog veel schepen tankers door het Suezkanaal voeren. Maar BP heeft gezegd, we gaan omvaren. En nu zie je steeds meer tankers omvaren. En een ander risico is dat het ook de Persische Golf en de straat van de Hormuz gaat beïnvloeden. Dus dat daar ook acties gaan komen. Dat is ook een nauwe waterweg waar heel veel tankers doorheen varen. Ja, en dan kan het ook tot prijseffect veel meer gaan leiden. Dank voor uw uitleg. Dan kan de olieprijs gaan stijgen. Graag gedaan. Rico Luhmann, sector economie, transport en logistiek bij ING. Het NOS Radio 1-journaal. Het is bijna 16 over 7. Wat was er gisteren op radio en televisie? Nou, in Langse Lijn en Omstreken vertelden schrijvers Jaap Scholte en Tommy Wieringa over hun reis binnenkort naar Oekraïne. Ze vertrekken om hulpgoederen af te leveren aan het Oekraïnse leger. Jaap Scholte legt uit om wat voor soort goederen het gaat. Vier dingen die ze de hele tijd zeggen is treinauto's, drones, gewoon medische noodspullen om levens te redden. En nachtkijkers. Nou, nachtkijkers doen we niet, omdat dat in de buurt van wapens komt. Mm-hmm. Maar verkenningsdrones en, en auto's en tourniquets en chest seals en Israeli bandages, dat brengen we allemaal. Het is niet de eerste keer dat de schrijvers dit doen. Tommy Wieringa vertelde hoe ze aan die spullen komen. Aanvankelijk werden ze gekocht vanuit heel Europa, maar we kwamen vorige keer een schotskonvooi tegen aan de Pools-Oekraïnse grens. En daar zijn we mee in gesprek geraakt. Dat bleken, nou niet toevallig, maar bleken ook vooral rugbiers te zijn. Dus dat was meteen een heel hartelijk contact dat 's avonds in het hotel werd voortgezet. Zij bleken die auto's in Schotland voor ongeveer de helft in te kopen van wat wij deden hier. En dus nu betrekken we er ook een heleboel uit Schotland. En ook gisteravond ging het op radio en tv veel over de aanvallen van de Amerikanen en Britten op de Houthis in Jemen. Nederland heeft daarbij geholpen. Minister Van Leeuwen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vertelde bij Nieuwsuur dat een vrije doorvaart over de Rode Zee belangrijk is voor een economie als de onze. 30% van de containervaart van de wereld gaat door de Rode Zee. 12% van alle handel. En Nederland is, nou ja, we zien het hier om ons heen, een grote handelsnatie, een grote maritieme natie. Dus ook een direct belang voor Nederland dat die vrije doorvaart door kan gaan. Annette Koster, directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, maakt zich eerder zorgen dat Nederlandse schepen het doelwit kunnen worden van Houthi-rebellen. We zijn slechts een van de vijf partijen die bij deze aanval zijn betrokken. En dat maakt dat alles waar een Nederlandse vlag op wappert, dan wel waar Nederlands beheer is, onder een vergrootglas ligt. En daarmee mogelijk een doelwit kan worden. En dat is precies waarom wij grote zorgen hebben over de consequenties van deze aanval. En ook bij Op1 ging het over die aanval op de Houthis. Vice-fractievoorzitter van NSC, Nicolien van Vroonhoven, sprak daar haar frustratie uit. Zij vindt dat het demissionaire kabinet de Kamer had moeten inlichten. Onbegrijpelijk. Vanmorgen wakker en dan vind je de brief in je postbak dat het besluit genomen is. Het is toch om een militaire actie. En als je dan later op de dag ook nog hoort dat de Amerikanen en de Britten hun parlementen wel hebben geïnformeerd van tevoren. Dan denk ik van, nou, dat hadden ze op zijn minst bij ons ook mogen doen. Ja, we hebben toch Van Vroonhoven vertelde dat de NSC volgende week een debat gaat aanvragen over het inlichten van de Kamer. Als de Nederlanders zijn betrokken, zo is de regel. En daar moeten we ook echt aan vasthouden. Ja. En als je Nederlanders de oorlog instuurt, of als er gevaar is dat je als Nederland de oorlog betrokken raakt, dan moet de Tweede Kamer echt betrokken worden. Ja. Dat is een principe. En dat was gisteravond op radio en tv. En door had ook in de kranten veel aandacht voor het passeren van de Kamer. Klopt. Volgens AD, Trouw en Telegraaf doet Nederland opeens mee aan een militaire coalitie zonder dat de Tweede Kamer daar vanaf wist. NSC-Kamerlid Casper Veldkamp stelt dat een grote meerderheid van de Kamer achter het kabinet staat, maar dat het wel wenselijk was geweest om vooraf geïnformeerd te worden. BBB-Kamerlid Gijs Tuinman en Kati Piri van GroenLinks-PvdA vinden het ook ongemakkelijk dat de Kamercommissie Buitenlandse Zaken niet is geïnformeerd. Omdat sigaretten en cheque per 1 april weer duurder worden, verwacht de douane een toename van illegale handel. Dat schrijft de Telegraaf vandaag. Een opsteker voor de illegale peuk, zo kopt de krant. Omdat op steeds meer plaatsen illegale tabak wordt verkocht. Volgens een eigenaar van een tabakshop in Rotterdam is het echt booming. Bij slagers, kapperszaken en telecomwinkels zouden de illegale sloffen als warme broodjes over de toonbank gaan. En ook gaat de roker liever de grens over naar Duitsland voor een pakje van 9 euro. Een stuk goedkoper dan de ruim 11 euro die hier in Nederland na 1 april betaald moet worden. Milieuorganisatie MOB stapt naar de rechter om de renovatie van het Binnenhof stil te leggen. Daarover schrijft de Volkskrant. Die renovatie is al ruim 2 jaar aan de gang. Wordt oogluikend toegestaan, terwijl een vergunning ontbreekt. Milieuorganisatie zegt in de krant het niet te kunnen verkroppen dat de provincie zelfs bij dit prestigeproject overtredingen gedoogt. Binnenhof, dat is het hart van het Nederlandse openbaar bestuur. En als de overheid hier al mag smokkelen met de wet, dan verliest het openbaar bestuur elke geloofwaardigheid, zegt de MOB. Nijmegen dan. Die gemeente overweegt een nieuwe gascentrale. Ook al moeten we van het gas af, schrijft nu.nl. Dat is een belachelijk plan, vinden klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die er vandaag tegen demonstreren. Dat doen ze in de binnenstad van Nijmegen. De nieuwe centrale van de Franse energiegigant Engie komt op het terrein van een kolencentrale die in 2015 werd gesloten. Het bedrijf zegt zo snel mogelijk te willen overstappen op groene waterstof. Maar die groene waterstof is voorlopig niet beschikbaar. En dus moet de hybride centrale eerst op aardgas gaan draaien. Kwetsbare mensen die in aanmerking komen voor beschermd wonen staan bijna overal op een wachtlijst. En die wachtlijst die loopt soms wel op tot meer dan 2 jaar wachten, ontdekte het onderzoeksplatform Pointer. Journalist Maaike van Wijk van Pointer, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat die wachtlijsten zo lang zijn? Dat heeft een aantal redenen. Een van de redenen is dat er veel te weinig aanbod is voor een dergelijke instelling. Dat komt bijvoorbeeld omdat het heel erg lastig is voor deze mensen om een locatie te vinden. In onze uitzending vanmiddag om 2 uur zit er bijvoorbeeld een vrouw. En die werkt bij een instelling in het Gooi. En die heeft meer dan 10 jaar gezocht naar een locatie. Dat is ten eerste omdat de vastgoedmarkt natuurlijk muurvast zit. Maar ook omdat ze vertelde dat ze kijkt, zo'n locatie voor beschermd wonen komt in een wijk, in een buurt. Hè? Want het idee is dat die mensen uiteindelijk weer de maatschappij instromen. Er zijn heel vaak problemen met bewoners in zo'n wijk die daar helemaal geen zin in hebben. Die willen dat niet. Dan zijn er ook plekken in een beschermd woneninstelling beschikbaar. Maar zegt de cliënt, ik wil daar liever niet naartoe. Hè, dat hebben wij natuurlijk ook. Je wil ook niet overal wonen. Mm-hmm. Dus die willen liever naar een andere plek. Of ze willen naar een bepaalde plek waar niet de zorg is die zo'n cliënt nodig heeft. Het is een moeilijke groep. Die kwetsbare mensen hebben allemaal psychische of psychosociale problemen. Die hebben bijvoorbeeld autisme of een depressie of een verslaving of een verstandelijke beperking. Dus niet alle zorg in zo'n instelling is precies toegesneden op het type cliënt wat daar heen gaat. En wat daar gebeurt en wat je natuurlijk eigenlijk in heel veel sectoren in Nederland gebeurt, is dat mensen heel moeilijk uitstromen omdat er geen regulier woonaanbod is. Dus die mensen houden plekken vast. Die zijn eigenlijk wel klaar, die kunnen gewoon zelfstandig wonen, maar die kunnen geen huis. Ja, precies. Je zegt, het is een kwetsbare groep, hè? Mensen met autisme, schizofrenie, ernstige vormen van ADHD, allerlei problematiek. Mm-hmm. Wat is dan eigenlijk beschermd wonen? Wat houdt dat in? Ja, beschermd. Ja, goede vraag. Dat betekent dat mensen op zo'n plek voorbereid wonen op een zelfstandig huis. Om zelfstandig te kunnen wonen. Maar omdat ze dat nog niet kunnen, krijgen ze 24 uur per dag begeleiding. Deze mensen worden bijvoorbeeld geholpen met koken. Ze worden geholpen met de was doen. Het innemen van medicatie worden ze mee geholpen. En er is daar een dagbesteding. Dus er worden allerlei activiteiten georganiseerd. En uiteindelijk is het dus de bedoeling dat die mensen weer gaan deelnemen aan de maatschappij. Ja. Deze woonvorm is ook tijdelijk, in principe. Maar deze woonvorm is nu dus niet voor iedereen toegankelijk. De wachttijd is lang. Nee. Waar zitten mensen dan tot die tijd? Ja, nou, daar hebben niet alle gemeenten ook zicht op. Vaak is het wel zo dat mensen dan langer in een GGZ-instelling blijven. Dus bijvoorbeeld stel je hebt autisme of je bent depressief, zit in een instelling, maar eigenlijk gaat het goed genoeg met jou dat je daar weg kan. Maar als jij niet door kan stromen naar beschermd wonen, hou je dus weer een plek langer vast in die GGZ-instelling waar je al zat. Mensen wat worden daar ook weer voor wachttijden zorgt. Precies, Het zit helemaal verstopt. Mensen kunnen worden opgevangen door hun netwerk, hun ouders of hun familie. Vaak gaat dat al niet goed, dus dat is ook lastig. Mensen kunnen naar de dag- of de nachtopvang gaan, dakloze opvang. En in het ergste geval belanden ze ook op straat. Ja. We hebben het nu over de bewoners en hoe het voor hen is. Ja. Maar hoe is het voor het personeel? Mensen die werken in dit soort beschermd wonen situaties... om onder deze druk te moeten werken? Ja, er is... zoals overal in de zorg is ook daar een tekort aan menskracht. Dus er zitten vaak toch wel wat minder mensen op een groep... dan dat je zou willen. En wat we vaak hebben gehoord... is dat ook mensen die in zo'n instelling werken... ook regelmatig niet goed zijn toegerust... om die moeilijke groep te begeleiden. Je moet een hele specifieke opleiding hebben. En we horen ook veel verhalen toch wel over burn-out. Dat mensen het zo zwaar vinden... dat ze eigenlijk best wel snel ook weer stoppen. Waardoor je dus ook heel veel wisseling hebt van begeleiding. Horen we ook van veel cliënten die daar zitten. Die vinden dat heel vervelend. Want die hebben dan, weet ik veel, 7 begeleiders in 5 jaar of zo. Ja, terwijl mensen juist wel baat hebben bij continuïteit, kan ik me voorstellen. Jullie hebben ook gesproken met Nienke Boesveld, onderzoeker beschermd wonen aan de Universiteit van Amsterdam. Ja. Welke oplossing ziet zij? Nou, zij ziet een oplossing om wonen en zorg te scheiden. Zij zegt, kijk, stel, want wat er ook vaak gebeurt... als jij in zo'n instelling, als jij bijvoorbeeld niet aan de voorwaarden houdt... door bijvoorbeeld wel drugs te gebruiken of te gaan drinken of te gaan roken... dan kan je uit zo'n instelling worden gezet. Nou, dat gebeurt ook wel eens. Deze Nienke die zegt, als je nou wonen en zorg scheidt... dus je laat deze mensen, geef je een regulier huis met een regulier huurcontract... waar ze binnen mogen roken, waar ze binnen mogen blowen... als ze daar een keer zin in hebben... dan is die woonsituatie in ieder geval voor die mensen gegarandeerd. Dus dat zorgt voor stabiliteit en die zorg laat je naar dat huis komen. Ja. Volgens mij heet dat housing first. In Finland doen ze dat al en is dat heel erg succesvol. Ja. En dat is een van de oplossingen die je daarvoor in aanmerking zou kunnen komen. Dank, journalist Meike van Wijk van Pointer. Ja. Het duurde ruim 3 jaar, 2 EP's en 8 singles. Maar deze week was het er dan toch, het debuutalbum van Vrouwtje. Nu een liedje van die nieuwe plaat. Hier is Kwijt. Ik ben alleen met de tijd. Ik ben al mijn vrienden kwijt. En het verkeer raast voorbij. Het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij. En ik sla af als je mij helpt. Ben vanavond met mijzelf. Ben vanavond met mezelf. Midden in de nacht ging de deur uit, klokslag 8. Want de zon wacht en de vangst is minstens zo mooi als de jacht. Dus ik ging de stad in, gevuld met verval en verwachting. Stemming is altijd de schatting. Ben ik het zat, dan ben ik daar hard in. Ik had geen hard hoofd in de avond, maar eenzaamheid werkt soms verslavend. Word gek van de mensen die praten, ze praten. Ben alleen met de tijd, ik ben al mijn vrienden kwijt. En net verkeer raast voorbij. Niemand anders dan mij. En ik sta af als je mij helpt. Ben vanavond met mijzelf. Ben vanavond met mezelf. En de tijd in al mijn onvolledigheid. Maar het is een vreedzaam strijd. Ik ben al mijn vriend. Nu ben ik hier. Moeder ziel alleen met de deur op een kier. Als je me belt, dan neem ik op. Het is 4:15. Laat me dansen met de rest van plezier. En val ik op als ik moet de kop. Bel ik een taxi of bel ik jou? Wil ik dat je zegt als je van me houdt? Of wil ik hier weg? Ik heb het zo koud. Maar ik zwijg, want zwijgen is goud. Ik ga naar huis, het is voorbij. Ik ben thuis. De stad bleek de kat, ik bleek de muis. Wat maakt het ook uit? Wat maakt het ook uit? Ik ben alleen met de tijd. Ik ben al mijn vrienden kwijt. En het verkeer raast voorbij. Het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij. Of als je mij helpt. Ben vanavond met mezelf. Ben vanavond met mezelf. En de tijd en al mijn onvolledigheid. Maar het is een vreedzame strijd. Ik ben al mijn vrienden kwijt. Het is midden in de nacht. Is het waar dat je op me wacht? Is het waar dat je op me wacht? Is het waar dat je op me wacht? Ben gestopt met het hebben van spijt. Ik ben al mijn vrienden kwijt. Ik ben alles van alles. Ik ben al. Zelf en de tijd en al mijn onvolledigheid. Maar het is een vreedzame strijd.

Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus en OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT? Dat zit goed! 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. OWAT vroegboekkorting? Nu tot wel €100. Kijk op OWAT.nl. Beleef deze winter de adembenemende musical Disney's Aida. Die laat zien wat de kracht van liefde doet. Inclusief diner of Bubbles and Bites. Nu al vanaf €44. Boek snel. AidaTheMusical.nl. Excursie of rondreis per bus met vertrekgarantie? Kijk op OWAT.nl. Taiwan gaat vandaag naar de stembus voor een nieuw parlement en een nieuwe president. De relatie met China is een van de thema's. China hoopt dat er een einde komt aan een periode waarin de China-kritische DPP aan de macht was. Correspondent Sjoerd en Daas is in de hoofdstad Taipei. Sjoerd, jij bent bij een van de stemlokalen. Wordt er al gestemd daar? Ja, absoluut. De stemdag is hier al even bezig natuurlijk. Zoals eigenlijk elke dag het geval is hier in Taiwan. Ook vannacht weer vliegtuigen in de straat van Taiwan. 2 ballonnen ook vanuit China die over Taiwan vlogen. Maar hier bij de stemlokalen verloopt alles rustig. 18.000 stemlokalen waar bijna 20 miljoen Taiwanese vandaag hun stem mogen uitbrengen. Tsai Ing-wen, de huidige president, stuurde vanochtend nog een app via Line, de social media app hier. Komt allemaal naar buiten. Het is mooi weer, want het zonnetje schijnt. Maak gebruik van dat recht. Ja, en mensen hier doen dat ook volop. Luister even mee. Schrijf wat aardig door hier bij stembureau 1223 in Taipei. Komt echtpaar aangelopen. Mevrouw laat haar stembiljet zien. ID-kaart ook nodig om te stemmen, zegt ze. Alles gaat hier offline, ook bij dit stembureau. Dus Taiwan doet niks elektronisch. Stembiljetten in de klaslokalen verdwijnen in de stembussen. Moet allemaal met de hand geteld worden later vandaag. Is allemaal om beïnvloeding, infiltratie zoveel mogelijk tegen te gaan. Vraag het echtpaar, hebben jullie al een keuze gemaakt? Mevrouw wil het niet delen, haar man ook niet, zegt als privé. Waar gaan die verkiezingen om voor jullie? En toch vooral om de economie, zeggen ze. Economische ontwikkeling is het allerbelangrijkste. Ja, Sjoerd, deze mensen zeggen dus economische ontwikkeling is een belangrijk thema voor ons. De relatie met China noemde ik net al. Wat zijn de grootste thema's deze verkiezingen? Ja, toch ook wel de relatie met China. Zeker als je hier spreekt met wat jongere Taiwanese. Zij zeggen wij willen gewoon alles houden zoals het nu is. Taiwan is de facto onafhankelijk. Er worden verkiezingen gehouden. Men heeft een eigen munt. Dat is wat men zo wil houden. Ja, en daar kan men vandaag dus ook voor kiezen. Bijvoorbeeld met een stem op de DPP. Hangen hier hele grote pamfletten waar die presidentskandidaten op staan afgebeeld. Ja, en degene die op dit moment echt aan leiding gaat in de laatste peilingen. Die zijn alweer 10 dagen geleden, maar is Lai Ching-de of William Lai. Hij kiest voor de facto zelfstandigheid. Het beleid wat de laatste 8 jaar ook onder Tsai Ing-wen werd uitgevoerd. Ja, de andere keuze is bijvoorbeeld de Kuomintang, de partij die nauwere banden met China voorstaat. Zij willen echt weer gaan handelen, echt weer business gaan doen met China en vooral weer gaan praten. Ja, dat is denk ik de belangrijkste keuze die vandaag voor ligt. Ja, en je zegt 10 dagen geleden waren de laatste peilingen. Weet je of het, ja, hoe spannend het wordt eigenlijk? Nou ja, het kan best wel spannend gaan worden in die laatste peilingen. Nogmaals, 10 dagen geleden, dat is al even. Er mag niet meer gepeild worden in Taiwan in de periode daarna. Op dat moment had de DPP van Lai 36% van de stemmen. En de Kuomintang van Goyoi zat daar toch wel flink achter. Maar goed, 5 procentpunt is natuurlijk niet heel veel als je je bedenkt dat er een hoop zwevende kiezers zijn in Taiwan ook. De verwachting is dat er een hoop mensen naar de stembus gaan vandaag. Vorige keer was 75% van de stemgerechtigen zo'n beetje op pad gegaan naar het stemlokaal. En nu zou dat nog wel eens hoger kunnen uitvallen. Ja, DPP, waarschijnlijk het paard dat als eerste over de finish komt. Maar dat zullen we pas later vandaag definitief gaan horen. Ja, want later vandaag wordt de uitslag al verwacht. Ja, hier is het stembureau nog pak een beet 1 uur en 20 minuten is een beetje open vanaf nu. Dan gaat er geteld worden. Hè. Alles moet met de hand gebeuren. Maar de verwachting is dat er tegen de avond hier, tegen het middaguur zo'n beetje Nederlandse tijd, dat dan de eerste uitslagen wel zullen binnendruppelen. Ja, en dan is het de vraag wie geeft als eerste zijn verlies toe. Gaat dat gebeuren of wordt het toch nog spannend? Wordt het toch nog een nek-aan-nek race? Later vanavond in elk geval zullen we in elk geval weten wie de nieuwe president van Taiwan is. En wat dat gaat betekenen voor de toekomst voor wat betreft China-Taiwan. Dankjewel, correspondent Sjoerd en Daas. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Landen en legers bespioneren elkaar steeds vaker in en vanuit de ruimte. Hoewel het op honderden tot duizenden kilometers hoogte zit, heeft dat grote risico's, zegt althans de vooraanstaande Franse legergeneraal Michel Friedling. Hij schreef een boek met een verontrustende boodschap. Correspondent Frank Renaud sprak met hem. Tower cleared. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. Het klinkt onvoorstelbaar, maar het is alweer bijna 70 jaar geleden dat de eerste satelliet in een baan rond de aarde werd gebracht. 10, 9, ignition sequence start. Daarna gingen nog heel veel andere raketten en satellieten de ruimte in. 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Inmiddels is het beeld compleet veranderd. Zo'n 40 landen hebben nu satellieten. En alleen al in het jaar 2022 werden maar liefst 2000 nieuwe satellieten gelanceerd. En dat doen niet meer alleen landen en legers. 3, 2, 1. And liftoff of the Falcon 9 and upgraded Cargo Dragon. The first cargo capsule to dock to the International Space Station. Commerciële bedrijven zoals SpaceX van Elon Musk maken en lanceren satellieten. En dat zijn ook satellieten die voor militaire doeleinden worden gebruikt. Falcon 9 is supersonic. Aujourd'hui le panel des menaces est très varié. De ruimte is tegenwoordig bedreigend. Oui, la crainte qu'on a c'est que ça que tout conflit qui se déroule dans les trois milieux traditionnels terre-mer se propage très vite à l'espace, qui serait une catastrophe pour tout le monde. Conflicten die nu nog op land, in de lucht of op zee worden uitgevochten, kunnen straks in de ruimte worden uitgevochten, met desastreuze gevolgen. Dat zegt de Franse generaal Michel Friedling. Hij was van 2019 tot 2022 de hoogste Franse legerbevelhebber voor de ruimte. En hij zag en ziet dat er nu al strijd wordt gevoerd in de ruimte. Ça va de menaces qui sont relativement accessible comme les menaces cyber. Wat nu al gebeurt zijn cyberaanvallen op satellieten. La veille même de l'entrée des troupes russes en Ukraine. Vlak voor de Russen Oekraïne binnenvielen werd een satelliet gehackt, waardoor communicatiemiddelen van het Oekraïense leger werden platgelegd. Il y a plusieurs pays qui ont testé des missiles anti-satellites. Rusland, China en India ontwikkelen speciale raketten om satellieten te beschieten. C'est-à-dire des satellites qui peuvent s'approcher d'autres satellites. En dan zijn er landen die satellieten in de ruimte afsturen op satellieten van andere landen om om ze daar te storen, af te luisteren of te hacken. Het zijn allemaal een nieuw soort wapens en het zijn een nieuw soort conflicten, maar ze zijn er en ze komen steeds vaker voor. Oké, Neil, we can see you coming down the ladder now. It's one small step for man, one giant leap for mankind. In 1969 was het groot nieuws toen Neil Armstrong op de maan liep. De Franse generaal Michel Friedling beschrijft in zijn boek, dat nu is verschenen, hoe de tijden zijn veranderd. L'importance que les services, que les satellites. In 2017 zat hij zelf in Qatar. En via drones en satellieten kon hij live en tot in detail via beeldschermen volgen hoe terroristen van IS 1000 kilometer verderop in Syrië in een pick-up stapten en wegreden. Aujourd'hui, vous avez les Américains, les Chinois, les Russes. Allerlei landen in de wereld pompen tientallen miljarden euro's per jaar in hun ruimtebeleid. Europa moet dat ook gaan doen, want de EU-lidstaten hebben afzonderlijk niet genoeg geld om de concurrentie in de ruimte aan te gaan. Europa moet samenwerken om sterk te staan in de ruimte en ook om zich te verdedigen in de ruimte, zegt generaal Friedling. De boek van Michel Friedling is voorlopig alleen nog verschenen in Frankrijk. Ja, het bestaat al jaren, maar echt lekker loopt het nog niet. Een apparaat, telefoon of computer bedienen met je stem. Maar er komt verandering in. Op de grootste techbeurs ter wereld, in Las Vegas, hebben twee bedrijven hun nieuwe gadgets op dit gebied gepresenteerd. Arnoud Wokke van TechSite Tweakers, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er bestaan al jaren manieren om opdrachten te geven aan apparaten met je stem. Toch lijk ik dat alleen maar te zien in films en series. Ik zie nooit iemand in het dagelijks leven dat doen. Hoe komt dat? Nou, dat je het nooit ziet, dat komt natuurlijk omdat je het liefste doet als je alleen bent. Dus ja, mensen die staan dan te koken en ze zetten even een timer of ze zijn de afwas aan het doen en ze denken de dreft is op, zet het even op mijn boodschappenlijstje. Mm-hmm. Dat soort dingen, daar gebruiken mensen het wel voor. Maar de gedachte was, ja, een jaar of 7, 8 geleden, we gaan het ook gebruiken om uitgebreid te shoppen. We gaan allemaal soorten apps gebruiken, heel veel vliegtickets boeken en dat soort dingen allemaal. Via slimme speakers of via onze telefoon met stembediening. En dat is gewoon niet gebeurd. Mensen vinden dat gewoon niet fijn. Maar hoe komt dat? Want je zegt, mensen vinden het gewoon niet fijn. Je zegt ook, we doen het alleen als we alleen zijn. Schamen we ons een beetje ervoor? Ja, het is best wel raar om te doen in gezelschap. Dus bovendien, daarvoor moet je je dingen openzetten om te zorgen dat er een stem herkend wordt. Maar dan moet je zeker weten dat alleen jouw stem herkend wordt. Want als je, pak een beetje, 3 kinderen hebt, die gaan ook allemaal namens jou dingen bestellen of dingen doen op je telefoon. Dat is gewoon niet zo heel fijn. Nee, daar zit je echt niet op te wachten, nee. Nee, en als in de trein iedereen door elkaar gaat schreeuwen tegen zijn telefoon. Ja, weet je, als er al 2 mensen zitten te bellen in een coupé, dan word ik er helemaal onrustig. En dan denk ik, hé, doe eens rustig. Ja. En laat staan als iedereen dat gaat doen. Dus om dat te gebruiken als een soort van belangrijkste manier om met je telefoon te communiceren. Ja, dat is gewoon echt, dat is gewoon niet relaxed in het openbaar. Dat is gewoon niet iets wat je makkelijk doet. En daarvoor zou het dus nog wel een stuk verbeterd moeten worden. Techbedrijven zijn daar ook mee bezig. 2 bedrijven die met nieuwe gadgets komen zijn Rabbit en Humane. Zij maken de AI-pin en R1. We hebben een fragmentje uit de presentatie van die AI-pin van Humane. En daarin hoor je hoe iemand de code van een poort opvraagt. What's the gate code that Andrew sent me? The gate code that Andrew sent is 7361. Oké, Arnoud Wokke, dit klinkt niet echt heel spectaculair. Wat belooft dit apparaat? Ja, dit toch? Ja, dat klinkt wel als iets wat ik ken. Waarom is wat is dit dan vernieuwend? Of wat belooft dit? Nou, ze beloven te koppelen de ontwikkelingen die we hebben gezien met ChatGPT bijvoorbeeld en al die andere diensten die dus meer generatieve AI hebben. Dus ze kunnen zelf meer tekst en plaatjes maken en dat soort dingen. Door dat te koppelen aan die stembediening hopen ze dat ze een soort van nieuw product op de markt kunnen brengen. Maar ja, jij zegt al, het klinkt niet spectaculair. Voor mij klinkt het helemaal niet spectaculair. Mm-hmm. Dit is gewoon iets. Ja, dit is gewoon ChatGPT in een doosje. Mm-hmm. En ja, het is gewoon niet zo bijzonder. Dus ik heb hier, net als jij, niet heel veel vertrouwen in. Nou, laten we dan ook even die andere erbij pakken en even naar luisteren. R1 is dat dus van Rabbit. Daar hoor je hoe iemand een reisje boekt. I want to take my family to London. It's going to be 2 of us and a child age 12. We're thinking of January 30th to February 5th. Can you plan the entire trip for me? For your trip, I found various flight options, a range of hotels to choose from, and car rentals available. So it's all been planned out. I just confirm, and that's it. Oké, dit is dus een man die zegt, ik wil met mijn familie naar Londen, januari, februari, kun je dit voor me regelen? En dat apparaat zegt dan, nou, er zijn vliegtuigopties, hotels, huurauto's gevonden. En ja, die man die bevestigt dat dan weer. Hoe kijk je hiernaar? Ik denk niet dat iemand dit gaat doen. Nee. Ik weet niet hoe jij je reisjes boekt. Maar ik zit echt eeuwig op al die sites te kijken van wat zijn de reviews, hoe zien de foto's eruit. Dat is toch ook onderdeel van de voorpret, hè? Kijken hoe het eruit ziet. En dat soort dingen, dat ontbreekt dan. Het is haast alsof het te makkelijk is. En alsof je dus niet genoeg controle hebt over je eigen reis. Dus ik ben heel benieuwd of mensen dit gaan doen. Als je het zeg maar zakelijk gaat inzetten. Hè, ik heb een conferentie in Londen en ik moet even daar ergens in de buurt van het conferentieplek moet ik slapen. Dan kan ik me voorstellen dat je dit nog wel zou kunnen gebruiken. Mm-hmm. Maar zelfs dan wil je even weten of het eigenlijk wel goed is en zo. Ja. Dus ja. Ik zie hier eigenlijk niet heel veel in. Arnoud, in dit soort toepassingen niet en ook in de andere niet. Ik hoor jou niet echt heel enthousiast. Dan blijft toch wel de grote vraag, waarom zouden we dit wel gaan doen in ons dagelijks leven? Ja, ik denk het dus eigenlijk niet. Kijk, we hebben met toepassingen zoals ChatGPT hebben echt een heel aantal mensen doen daar heel leuke dingen mee. Er wordt kunst mee gemaakt, mensen schrijven de code mee. Er zijn echt ontzettend toffe toepassingen mee. Maar dat vereist allemaal zo'n mooi tekstvlakje en dat je kan zien wat eruit komt. En op het moment dat het met stembediening gaat, we hebben het al vaak geprobeerd. Iedereen heeft vroeger Star Trek gekeken, denk ik. Althans, de mensen die in tech werken heel veel wel. En die denken dus, oh ja, met stembediening, dat is iets waar we naartoe moeten streven. Maar misschien moeten we de conclusie trekken, is het gewoon niet zo'n heel handig idee. Dankjewel voor die conclusie, Arnoud Wokke van TechSite Tweakers. Het sportnieuws dan, Dorald. Ja, er wordt weer gevoetbald. De winterstop zit erop in de Eredivisie. Een overwinning voor Heracles Almelo in Waalwijk. Daar won Heracles met 2-1 van RKC. Fijne opsteken voor de ploeg uit Almelo, die voor de winterstop 6 van zijn laatste 7 wedstrijden verloor. En een goed begin voor de nieuwe Heracles-trainer Erwin van der Looy, die in de kleedkamer een applaus over had voor zijn ploeg. Het applaus was voor de inzet, voor de vechtlust die we hebben getoond. Maar het was ook een applaus voor de invallers eigenlijk. We hebben 5 wissels moeten gebruiken. En ik vond echt dat alle 5 de wissels uitstekend zijn ingevallen. Ook in de eerste divisie werd weer gevoetbald. De opvallendste uitslag was de 5-3 zegen van ADO Den Haag op de Graafschap. Veel ogen waren daarbij gericht op de Graafschap invaller Ralf Seuntjens. Hij keerde terug op de Nederlandse velden na zijn genezing van kanker. Seuntjens bekroonde zijn comeback met een assist, maar punten leefden dat dus niet op. Koploper Willem II won wel met 5-0 van Top Os. En Bayern München heeft gisteravond afscheid genomen van de overleden Franz Beckenbauer. Voorafgaand aan het duel van Bayern tegen Hoffenheim werd het clubicoon in en rondom het stadion geëerd. Bijvoorbeeld voorafgaand aan de wedstrijd met een eerbetoon van de stadionspeaker. Franz Beckenbauer had den voetbal veranderd. Er hat unsere Welt geprägt. Lieber Franz, danke für alles. Ruhe in Frieden. Rust in vrede waren de laatste woorden. Franz Beckenbauer werd 78 jaar. Dankjewel, Dorald. 10.000 kinderschoenen worden vandaag neergezet op de Dam in Amsterdam. Ze staan symbool voor de 10.000 kinderen die volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid om het leven zijn gekomen in Gaza. Het is een protest tegen de oorlog, waarbij ook de namen van kinderen zullen worden voorgelezen. Goedemorgen, Abdelkader Ben Ali. Goedemorgen. U doet mee aan dit herdenkingsprotest, gaat zelf ook namen voorlezen. Waarom is bij dit protest gekozen voor schoenen als symbool voor die omgekomen kinderen? Ja, de demonstraties van de afgelopen maanden waren terecht demonstraties met heel veel vlaggen vertoon. Mensen kiezen partij, dat snap ik, dat is terecht. Maar wij willen zo ontzettend graag de aandacht vestigen op de grootste slachtoffers van deze oorlog, van dit conflict. En dat zijn namelijk de kinderen. Meer dan een politiek of een militair conflict is dit een humane ramp, een humanistische ramp, die zich nu voltrekt. Ja. En de kinderen trekken aan het kortste eind. En op deze manier met die schoenen wilt u eigenlijk in beeld brengen om hoeveel kinderen dit gaat? Ja, het zijn inmiddels 10.000 en het telt op. Het is natuurlijk niet te bevatten. De Gazastrook ligt permanent onder vuur. de helft van de Gazastrook, een gebied zo groot als Apeldoorn, is onbewoonbaar verklaard. Er zijn meer dan 1 miljoen mensen op de vlucht. Er vallen elke dag doden. De kinderen zijn de slachtoffers, maar er zijn ook heel veel kinderen die hun ouders kwijtraken. Ja, want wat voor verhalen hoort u van getroffen Palestijnse families? Nou, deze verhalen. Ik heb zelf een aantal collega's en ook vrienden uit dat gebied. Die vertellen over de onzekerheid. Over dat je niet weet waar je morgen zult zijn. Dat je niet weet waar je vanavond zult zijn. Ik volg het nieuws natuurlijk in het begin heel intens, zoals zoveel. Ik heb zelf 2 dochters. Ja. Ik vind het heel moeilijk om aan die beelden te kijken. Ik zie ouders die hun kinderen kwijtraken. Ik identificeer me daarmee. Ik hoor het gehuil, het geschreeuw. Dus ik sluit me er wel. Eigenlijk heb ik me nu in de 4e maand alweer heel erg voor afgesloten. En ik neem mezelf dat ook kwalijk. En ik denk, reden ook om vandaag te zijn op de Dam is om mezelf eraan te herinneren. Dat we moeten blijven vertellen over dit conflict. En moeten laten zien dat het niet vergeten mag worden. Omdat we door op de Dam te gaan staan je ook bijdraagt aan het redden van kinderen. Ja, want bent u ook bang dat de situatie in Gaza op een gegeven moment, vergeten wordt of minder aandacht krijgt, zoals nu soms ook dreigt te gebeuren met Oekraïne? Daar ben ik heel, heel erg bang om. En voor mijn gevoel, ik denk dat dat het ergste is. Als je dit conflict beziet nu, bijna 25.000 doden, meer burgerdoden dan de oorlog in Oekraïne. En je weet dat het vergeten raakt. Dan weet je dus ook dat het straks allemaal dus voor niks is geweest. Dat al die doden en al die ellende en al die puinhopen, dat die dus tot niets hebben bijgedragen als ze verdwijnen uit ons collectieve bewustzijn. En wij moeten er aandacht aan besteden. Want dit conflict zal nog generaties bepalen hoe we denken over wat daar gebeurt. En we kunnen het signaal geven aan Den Haag, aan de Europese gemeenschap. Om op te roepen tot een onmiddellijk staakt het vuren. Onmiddellijk staakt het vuren. Zodat ouders, zodat kinderen weer kunnen ademhalen. En iets van uitzicht hebben op rust en vrede. En dat wilt u vandaag uitstralen met uw protest op de Dam in Amsterdam. Heel hartelijk dank, Abdelkader Ben Ali. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Haar broer bekent op zijn sterfbed een moord. Had hun jeugd in insecten daar iets mee te maken? Ellen Heimeriks schreef het boek Broer Moordenaar. Je bent eigenlijk helemaal geen naar mens. Hoe opwindend het leven boven de 50 kan zijn. In Late Liefde beschrijft Corinne Kolen welke rol seks en liefde spelen in het leven van ouderen. Ik denk dat iedereen wel geheimen heeft voor zijn partner. Ik hoop het eigenlijk. En Jeroen Vullings bespreekt de boeken. Als lezer denk je al, dat kan niet goed gaan. Max Nieuwsweekend, straks om 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Waarom belegt u nog bij uw bank? Jouw Amerika rondreis. De Jong Intra vakanties. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks.

Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxaflex.nl. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? En wat doe je als het niet zo lekker blijkt te lopen tijdens de studie? In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek met studenten, ouders en experts over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. 50% korting op je tweede Luxaflex slimme raamdecoratie? Check luxaflex.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 29 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het Openbaar Ministerie in Suriname heeft gezegd Desi Bouterse te gaan opsporen, nu die zich niet op tijd heeft gemeld bij de gevangenis. Op 20 december werd Bouterse definitief veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol bij de decembermoorden, 1982. Tot nu toe hebben 3 van de 5 veroordeelden zich gemeld bij de gevangenis, Bouterse dus niet. Jurrian Sluiter is advocaat en hoogleraar internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Welke mogelijkheden heeft het Openbaar Ministerie in Suriname nu? Daar zullen ze natuurlijk gewoon goed moeten gaan zoeken of hij ergens gezien wordt. En dan proberen hem daar aan te houden. Maar nog wel even terugkijken, zal men zich natuurlijk ook wel afvragen. Waarom is eigenlijk Bouterse niet direct na het onherroepelijk worden of het doen van die uitspraak aangehouden en naar de gevangenis gebracht? Dat is 1. En het tweede is, als je dat niet doet, dan had misschien het Openbaar Ministerie hem wel wat beter in de gaten moeten houden, ja. Ja, dus dat is wel iets wat je kunt afvragen. Van hoe heeft dat zo kunnen lopen? Ja. Nu dan toch weer vooruitkijkend. Want nou, als ja. Bouterse in Suriname zit. Kijk, we weten dus niet waar hij zit. Maar stel, hij is nog in Suriname. Hoe moeilijk is een opsporing dan? Ja, Suriname is natuurlijk een land met heel weinig stedelijk gebied. En heel veel jungle. Daar zou hij natuurlijk kunnen proberen zich schuil te houden. Maar goed, ook daar kan hij natuurlijk op enig moment gezien worden. En het is iemand die op leeftijd is en met wat gezondheidsproblemen. Dus ik weet niet of het dan ook heel aantrekkelijk is om in de jungle je schuil te houden zonder allerlei voorzieningen. En natuurlijk ook wel het risico als je in Suriname blijft. En dan word je aangehouden en is het gewoon afgelopen. Terwijl als je in het buitenland zou zitten, dan kun je nog hopen dat er misschien een uitleveringsprocedure niet mogelijk is of heel moeizaam verloopt. En dat je nog langere tijd uit handen van justitie kunt blijven. Ja, want als hij inderdaad in het buitenland zit, hoe moeilijk is het dan? Ja, dat hangt vanaf welk buitenland. En er is natuurlijk een juridische kant en meer een politieke kant bij zo'n situatie. Ik kan niet overzien in welke landen hij misschien nog enigszins politieke vrienden heeft of machthebbers die hem wel zouden willen beschermen of tot op zekere hoogte. Maar juridisch gezien is van belang of Suriname uitleveringsverdragen heeft met landen om dan een zogenaamde executieuitlevering te vragen. Als zo'n uitleveringsverdrag is, dan is dat natuurlijk ongunstig voor Bouterse. Maar Bouterse heeft ook een team van advocaten die hem misschien daar wel over hebben geïnformeerd en al landen misschien zijn geselecteerd waar er geen uitleveringsverdrag mee is. Mm-hmm. Dan is er nog steeds wel een risico voor Bouterse, want hij hoeft ook in zo'n land natuurlijk niet welkom te zijn. En men zou hem ook zonder uitleveringsverdrag gewoon kunnen uitzetten en terugsturen naar Suriname. Dus dat zijn een beetje de twee opties. Of een land waar je een uitleveringsverdrag mee hebt, of een land dat eventueel zegt, nou ja, we willen jou niet en hem alsnog uitzet naar Suriname. Ja, van de kant van het Surinaamse OM is er natuurlijk de hoop dat Bouters in eerste instantie natuurlijk snel in Suriname gevonden zou worden. En als hij dan in het buitenland zit, dat er een land gaat om een land dat een uitleveringsrelatie met Suriname heeft. Het kan een speciaal uitleveringsverdrag zijn, maar misschien ook een specifiek verdrag zoals het Folter-verdrag, waar Suriname dan zou kunnen zeggen van ja, jullie moeten toch iemand die ernstige misdrijven heeft gepleegd, ook op basis van zo'n verdrag, niet gewoon maar straffeloos in je land laten verblijven. Of natuurlijk een land waar er dan geen uitleveringsrelatie mee is, maar die gewoon zegt van ja, de heer Bouters is hier gewoon niet welkom en heeft geen rechtmatige titel om in ons land te verblijven en we sturen hem gewoon terug naar Suriname. Ja. U zei net al helemaal aan het begin, het Openbaar Ministerie kan zich wel afvragen hoe de afgelopen tijd of dit allemaal op de goede manier is aangepakt. Want hoe straalt dit af op het rechtssysteem in Suriname? Nou, dit is natuurlijk wel een forse teleurstelling in terecht. Dat men natuurlijk zeker ook de nabestaanden van de slachtoffers, maar ook anderen natuurlijk in Suriname zich hier zorgen over maken. We moeten natuurlijk ook wel beseffen dat het politiek gezien natuurlijk ook wel gevoelige momenten zijn geweest. En men misschien ook wel de afweging heeft gemaakt in Suriname. Ja, als we hem direct arresteren, dat misschien tot spanningen zou kunnen leiden. Dus misschien zit er toch wel een zekere gedachte achter deze strategie. Ja. Dank voor uw uitleg. Joran Sluiter, advocaat en hoogleraar internationaal strafrecht. Er wordt hard gewerkt aan een nieuw stukje Rotterdam. De Rijnhaven, een van de oudste havens van Rotterdam, wordt omgevormd tot een nieuwe woonwijk. Er wordt meer dan 1 miljoen kubieke meter zand opgespoten om ruimte te bieden aan een park, woontorens met 3000 appartementen en een strand. De zandbanken beginnen al langzaam zichtbaar te worden, ziet verslaggever Henrik Willem Hos. Sleephopperzuiger Strandwee komt langzaam de Rijnhaven binnengevaren. Een van de oudste havenbekkens van Rotterdam. Ergens eind 19e eeuw gegraven. En de Strandwee die neemt een heleboel zand mee van de Noordzee, wat hier opgespoten gaat worden. Nou, we zijn nu bezig om land te maken, want dat hebben we als eerste nodig. We moeten een stukje van die Rijnhaven dempen om die park en die woningen te kunnen gaan maken. Dat zijn we nu de komende tijd nog aan het doen. En daarna gaan we het park aanleggen en gaan we ook bouwen. Peter Spakman, de projectleider. Op oude filmpjes uit de jaren 20 van de vorige eeuw is te zien dat die Rijnhaven vol lag met schepen, onder meer van de Holland-Amerika-lijn. Ook werden er bijvoorbeeld trossen bananen door showers uitgeladen. Sinds 2015 wordt de Rijnhaven niet meer intensief gebruikt. Zo'n 40 voetbalvelden aan ruimte midden in de stad krijgen een nieuwe bestemming. Het idee is dat we de stad willen verdichten en dat we moeten groeien, maar dat we dat niet willen doen zonder dat we ook echt vergroenen. Omdat we die groene ruimte nodig hebben om te kunnen leven en te kunnen verblijven. Want je zou ook kunnen zeggen, we gooien hem helemaal dicht en hebben een prachtige woonwijk. Nee, de Rijnhavenbekken is daar te mooi voor. Het is een kwaliteit. We zitten aan de rivier. We kunnen hier de rivier beleven en voelen en gebruiken. En dat kan in die luwe Rijnhaven kan dat optimaal. Dus daarom combineren we hier water en park met de verdichting. Want waarom is die Rijnhaven bijzonder? Wat die Rijnhaven bijzonder maakt is zijn ligging. Midden in de stad, aan de rivier. Goed ontsloten, goed bereikbaar. Dus hier kunnen we het centrum doorontwikkelen. En dat wordt dan eigenlijk een soort tweede centrum? Dat wordt het zuidelijk deel van het centrum. Centrum op twee oevers, zoals we dat in Rotterdam noemen. En daar gaat de Rijnhaven echt invulling aan geven. Het is zeker een algemene ontwikkeling dat er veel meer in de steden wordt gebouwd. Omdat de randen van de steden, ja, die zijn gewoon op een gegeven moment volgebouwd. Vertelt Nora Prins. Zij is stadsontwikkelaar. Dat betekent wel dat de weinige ruimte die er al is, dat die eigenlijk steeds schaarser wordt. En dat we beter moeten kijken hoe we met die ruimte omgaan. Dus ook creatiever moeten kijken hoe we met die ruimte omgaan. En dat gebeurt natuurlijk hier ook. Hè? Dus een oude havenbekken, gebeurt nu niks meer op het gebied van de haven. Ja, wat kunnen we er dan van maken? Het is natuurlijk een gigantische ruimte. Dus er is wel plek om dat te doen. Dus wat ga je dan doen als inrichter? Ja, dan ga je kijken hoe je die plekken dus dubbel kan gebruiken. Dus dubbel ruimte gebruiken, echt wat creatiever daarmee omgaan. En dus hier inderdaad een belangrijke openbare ruimte van maken. Een park waar mensen kunnen recreëren, maar waar ook veel groen is. Gewoon een hele fijne plek voor dit stuk stad eigenlijk. Wat zijn nou de aspecten die zo'n herinrichting van de Rijnhaven toevoegen als het gaat over veranderend klimaat ook in de stad? Dat gaat onder andere over wateropvang. Dus het is nu al een groot waterbassin. Nou, dat blijft eigenlijk. Dus wateropvang wordt steeds belangrijker. Maar ook koelte in tijden van, in de zomer als het gewoon een stuk warmer is. Dus ik kan je voorstellen dat zo'n park met heel veel bomen veel prettiger is om te verblijven als het heel warm is. Prettiger dan deze versteende kades. Ja, tot nu toe hebben we overal kades. Dus je kunt nergens dat water voelen. Overal ben je op 4, 5 meter afstand van het water. En omdat we in Rijnhaven niet met de kade werken, kun je straks zomaar aan de rand van het water komen en pootje baden of zwemmen. Ziet u zichzelf al hier in het park of op het strand? Nou ja, ik wil graag zwemmen, maar dat kan niet. We hebben ook een nieuw zwembad daar, maar dat is ook nog niet in gebruik. Maar ja, heerlijk, ja. Dat lijkt u op zich wel leuk om hier te kunnen zwemmen. Ja, lijkt me superleuk. Maar vandaag niet, denk ik. Te koud. Het is te koud, ja. Zie je jezelf al zitten hier op het strand? Nou, ik woon in Den Haag, dus daar hebben we een echt strand. Baas boven baas, hè? Ja. Ja. Prachtig, ja, heel mooi. Park en strand. Ja, ja. Nou, dat duurt nog even volgens mij, maar ja, heel mooi. Ja, dat klopt. Het park is rond 2028 klaar. Daarna moet de bouw van de woontorens nog beginnen. Het worden niet alleen luxe penthouses met uitzicht over de skyline. De gemeente belooft dat de helft betaalbare woningen zal zijn. En nieuws uit de andere media, Dorald. Een blunder in de gevangenis van Krimpen aan den IJssel. Kun je zeggen, daar bleek een gedetineerde onbeperkt en ongecontroleerd te kunnen bellen met de buitenwereld. Die gedetineerde is vluchtgevaarlijk, wordt gelinkt aan het netwerk van Ridouan Taghi en zit op de zwaarst beveiligde afdeling van Krimpen aan den IJssel. Blijkt allemaal uit documenten die het AD heeft ingezien. Uiteindelijk heeft de verdachte meer dan 24 uur de beschikking gehad over die ongecontroleerde communicatielijn met de buitenwereld. Het kabinet maakt eenmalig €1 miljoen vrij voor de 14 bevrijdingsfestivals. Het Haarlems Dagblad schrijft erover. Veel bevrijdingsfestivals hebben het sinds de coronapandemie niet makkelijk. En ook het slechte weer van afgelopen jaar zorgde voor een financiële tegenvaller. De bevrijdingsfestivals vroegen vorig jaar daarom al aandacht voor de financiën bij demissionair premier Rutte, in de hoop op meer hulp vanuit de overheid. Nou, er komt dus €1 miljoen. Natuurmonumenten wil de regels aanscherpen in losloopgebieden voor honden. Vanaf 2025 mag je maximaal 3 honden tegelijkertijd uitlaten, meldt RTL Nieuws. Natuurmonumenten heeft namelijk klachten gekregen van wandelaars die grote groepen honden vaak als bedreigend ervaren. Dat wordt dus nog een hele uitdaging voor de hondenuitlaatservices. Ja, heel moeilijk. Want je hebt toch altijd iets meer dan 3 honden bij. En normaal werk ik met 2 man. Dus dan kunnen wij nog eventueel nog iets doen. Want ik kan er 3, mijn dochter kan er 3. Dus ja, dat is gewoon veel fijner. Maar er zijn de media die zitten echt met 3 aan 3 vast. Dus dat is gewoon echt een ramp. Ja, een ramp is het. Het communicatiesysteem in de bussen van Q-Bus in Groningen en Drenthe valt geregeld uit. Passagiers kunnen hierdoor niet in- of uitchecken. In geval van nood kan de chauffeur ook de meldkamer niet bereiken. RTV Noord meldt dat vakbond FNV zich zorgen maakt over de veiligheid van passagiers en medewerkers en wil nu de arbeidsinspectie inschakelen. In Rusland zijn de prijzen van eieren en kippenvlees hard gestegen. In sommige steden staan mensen er zelfs voor in de rij. En president Poetin maakt zich daar zorgen over, want hij wil in maart worden herkozen. De geheime dienst doet zelfs onderzoek naar eierspeculanten. Het is een zaak die iedereen bezighoudt. Ook deze Moscovieten bij een markt in het noordoosten van de Russische hoofdstad. 10 eieren. Vroeger kostten ze 50 roebel. Nu wel 120. Dat is een probleem als je veel uitsmijters eet. Eieren koop ik tegenwoordig dan ook per 4 en niet meer per 10. Deze vrouw is vooral verbaasd dat iedereen het tegenwoordig over eieren heeft. Maar eieren, ze zijn eigenlijk altijd duur geweest. Maar laten we eerlijk zijn, boodschappen, dat is toch niet het belangrijkste wat er nu is. Het belangrijkste is dat het vrede wordt en dat er niemand meer sterft. Aan geen van beide kanten. Dat is wat mij het meeste verontrust op dit moment. Inwoners van Moskou in een bijdrage van verslaggever Wessel de Jong. En over de stijgende prijzen in de Russische winkels nu correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Goedemorgen, Geert. Goedemorgen. Hoe hard zijn die prijzen gestegen? Behoorlijk hard. Ja, het verschilt een beetje per locatie. Maar over de hele linie is het in een jaar tijd ongeveer 55-60% gestegen. Lokaal kan het zelfs meer dan 100% zijn. Dus dat is voor sommige mensen een hard gelag. En hoe komt dat? Dat heeft meerdere oorzaken, maar één van de oorzaken, en dat maakt dat dit een beetje exemplarisch is voor heel veel situaties in de Russische economie, dat is dat Rusland ook op het gebied van eieren en kip nog steeds heel erg afhankelijk is van import. Rusland zegt wel voortdurend van we zijn zelfvoorzienend, we kunnen onszelf bedruipen, maar sinds het begin van de oorlog en sinds het begin van die uitgebreide westerse sancties, import of export verboden naar Rusland, zie je dat Rusland alle zeilen moet bijzetten. Het heel moeilijk heeft in heel veel sectoren. En dat geldt ook voor deze sector. Want Rusland was altijd heel erg afhankelijk van de import. Bijvoorbeeld van broedeieren. Ook die kwamen voor een groot deel uit Nederland. Maar ook de apparatuur, de installaties, de kippenfarms en zo, die moeten worden uitgerust met apparatuur uit het buitenland. En dat is moeilijk. Import is duur geworden omdat de roebel minder waard is geworden. En dat betekent dat de prijzen uiteindelijk omhoog gaan. Ja. Ik zei net al, in sommige steden staan mensen ervoor in de rij. Veel Russen winden zich hier dus over op. Want hoe belangrijk zijn die eieren en het kippenvlees voor de mensen in Rusland? Die zijn belangrijk, omdat eieren en kip, dat is traditioneel een relatief goedkope bron van eiwitten. Dus er zijn heel veel mensen die kunnen zich duurder vlees, rundvlees, lamsvlees, varkensvlees niet veroorloven. Die gaan over op kippenvlees en op eieren. Dus je merkt dat juist de mensen die het wat minder hebben, die komen nu in de problemen. Die moeten gaan budgetteren, die moeten goed gaan kijken waar ze hun roebels aan spenderen. En je ziet dat president Poetin die maakt zich daar zorgen over, zei je net al. Mm-hmm. Maar die legt een heel ander accent. Die zegt van ja, dat gaat beter met de economie. Mensen hebben meer te besteden. Daarom willen ze ook meer eieren en meer kip kopen. En daardoor is de vraag is zo groot. En daardoor hebben de importeurs niet snel genoeg ingespeeld op die grote vraag. Dat is volledig omkeren van de situatie. Maar in werkelijkheid zijn het dus juist de armere en minder bedeelde groepen die hieronder te lijden hebben. Ja, je zegt, Poetin draait de situatie daar om. Maar hij zegt er dus wel wat over. Hè? Hij spreekt zich wel over die eieren uit. Wat zegt dat jou? Nou, het betekent dat Poetin er alles aan gelegen is om allerlei plooien glad te strijken. Over een paar maanden hebben we hier presidentsverkiezingen. Op zichzelf hangen die niet af van de wil van het volk. De verkiezingen zijn voor een groot deel al een uitgemaakte zaak. Maar toch zie je dat Poetin het niet leuk vindt als er allerlei onrust ontstaat. En probeert hij dus persoonlijk ook in beeld dit weer glad te strijken. Dankjewel, Geert Groot-Koerkamp in Moskou. 52 jaar zat ze op de troon. En morgen treedt ze af, de 83-jarige Deense koningin Margrethe. Gisteren kreeg ze in Kopenhagen al een groot afscheidsconcert. En na afloop liet ze via een videoverbinding haar waardering blijken. Ik weet slet niet hoe ik moet uitdrukken. Mijn dank voor de fantastische feiring die ze mij hebben gegeven. Ik ben echt, ik wil zeggen, nærmest målløs. Ik zou niet weten hoe ik mijn dank moet uiten voor de mooie viering die jullie mij hebben gegeven. Ik ben bijna sprakeloos, zei de koningin. Correspondent Rolien Kreton in Kopenhagen. Een afscheidsconcert dus. Is Denemarken verder ook helemaal klaar voor de troonswissel morgen? Nou, helemaal klaar zou ik niet zeggen. Ik sta hier op dit moment bijvoorbeeld in een bakker in Kopenhagen. En daar hebben ze echt flink veel stress. Die moeten vandaag meer dan 1000 hele geavanceerde taartjes maken. Mm-hmm. De troonswisselingtaart die in het hele land worden gemaakt. Ja, en dat is een piramidevorm die heel moeilijk is, omdat Margrethe van archeologie houdt. En dan zitten er 100 ingrediënten in. Dus die hebben het gewoon heel erg druk. En verder is het qua organisatie ook nog veel werk voor de politie, omdat er morgen tienduizenden mensen in hartje Kopenhagen komen, zich verzamelen. Veel beveiliging natuurlijk. Dus ja, dat is een grote taak voor de politie. Ja, hoe bijzonder is het dat een Deense vorst aftreedt? Nou, de laatste abdicatie was in de middeleeuwen, in 900. Dus dat was Erik de Derde. Dus daar hebben ze nu niet zoveel aan. En dit is de eerste abdicatie in moderne geschiedenis. De eerste keer dat een regent vrijwillig aftreedt. En dat is omdat in Denemarken en in Scandinavië een regent blijft zitten tot aan de dood. Dus ze zijn gewend aan een... als een regent overlijdt, dan moet de troonsopvolger binnen 24 uur aantreden. Razendsnel. En dat gaat gepaard met een dag van de rouw. Nou, Margrethe was eigenlijk ook van plan om te blijven zitten tot aan de dood. Ze heeft meerdere keren gezegd, ik blijf aan totdat ik van mijn troon rol. Maar ja, daar is ze van teruggekomen. En daarom is alles nieuw vandaag, een historische dag. En ja, iedereen staat hier op scherp, kun je zeggen. Ja. Morgen dan zijn er dus in ieder geval, begrijp ik, heel veel piramidevormige taartjes. Maar wat gaat er verder nog allemaal gebeuren? Ja. Er zijn een paar hoogtepunten. Om 13:30 dan is er een rijtour van paleis Amalienborg. Dat is een plek waar de vier paleizen staan, waar koningin Margrethe woont en ook kroonprins Frederik en zijn vrouw Mary wonen. Margrethe gaat dan in de koets naar het parlement. Frederik en Mary gaan met de auto. Duizenden mensen langs de route. Om 14:00 is de akte van abdicatie wordt getekend. En dan om 3:00, zeg maar, is het hoogtepunt. Gaat allemaal heel snel. Mm-hmm. Dan wordt de nieuwe koning uitgeroepen op het balkon van Borgen. Hij staat daar dan met de premier. En ja, wordt toegejuicht door tienduizenden mensen. En dan rijden Frederik en Mary, nieuwe koning en koningin, terug naar het paleis in de koets. Dus het idee is dat Frederik vertrekt vanuit zijn huis als prins en keurt terug. Komt terug, rijdt terug als koning. En jij gaat dat allemaal voor ons volgen. Correspondent Rolien Creton in Kopenhagen, dankjewel. 3 voor het weekend. En veel sportweer dit weekend. In Eindhoven is vanavond de finale van het EK waterpolo. Nederland speelt daarin tegen Spanje. Nou, dan is het dag 4 van de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn. Het EK shorttrack dat gaat ook verder in het Poolse Gdansk. En er wordt natuurlijk ook weer gevoetbald, want de winterstop is voorbij. Over een half uurtje sluiten de stemlokalen in Taiwan. Een eerste indicatie van de uitslag van de presidents- en parlementsverkiezingen wordt later vanmiddag verwacht. En Joran Krol van 16 uit het Brabantse Sleewijk wordt al 3 weken vermist. En vandaag start op verzoek van de familie van Joran een grootschalige zoekactie. Verslaggever Onno Beukers. Onno, wat gaat er vandaag gebeuren? Ja, er gaan inderdaad veel mensen, veel vrijwilligers die gaan meezoeken samen met het coördinatieplatform Vermissingen, zoals dat dan heet. Er worden zo'n 300 tot 400 vrijwilligers verwacht. Hè. De familie heeft ook een oproep gedaan om mee te gaan helpen zoeken naar Joran. En ja, hij wordt al sinds 24 december vermist, vlak voor kerst dus eigenlijk. Hij was toen eerst nog bij een jongerencentrum, De Pomp in Almkerk. Dat is een naburig dorp. En zijn fiets die is wel teruggevonden op de Merwedebrug bij Sleewijk. Maar dat is dan wel weer 12 kilometer van dat jongerencentrum vandaan. En ja, vanaf dat moment ontbreekt dus eigenlijk elk spoor. Dus ze gaan vooral daar in die omgeving en uiteindelijk in een straal van 25 kilometer rond die plek gaan ze zoeken naar Joran. Dankjewel, verslaggever Onno Beukers. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor deze zaterdagochtend. Zometeen hier op deze zender Nieuwsweekend met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Dorald heeft nog de hoofdpunten van het nieuws voor u. Ik wens u een hele fijne zaterdag. Door structurele financiering van de stichting MS Research heeft de Nederlandse Hersenbank een donorprogramma dat gericht is op multiple sclerose. Het hersenweefsel dat hiermee verkregen wordt is nodig om afwijkingen bij multiple sclerose te kunnen onderzoeken en therapieën te ontwikkelen. Voor meer informatie kijk op hersenbank.nl of msresearch.nl. Ik ben Inge Huitinga, hoofd Nederlandse Hersenbank. Schat, weet je nog, 3 maanden met z'n tweeën door Azië? Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even, 3 maanden backpacken?